نعمتِ بانٹتا جسم بوسی شان گیا، نعمتِ بانٹتا جسم بوسی شان ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت سنت وہ زیشان گیا، لے خبر چل دل کے بھروں کی طرف جان گیا، لے خبر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جو تیرے در سے پدر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی بنا کا بھی ہے احسان گیا نجدیو کل سان گیا افرے منکر یہ پڑھا جو شیشا سس افرے منکر یہ پڑھا جو شیشا سس سا کا کام۔